morgonen för oss två. En äktergal ska sjunga sen så länge han förmår. Har tänkt på allt som man kan hitta på. Det är 100% chans att det blir vi. Och nu får ingenting stå fel. Det är 100% chans att det blir vi. Har planerat i ett och förberett allt så väl. Symfonier, det ska vara romantik. Jag ror dig i en eka på en kärn. I mängder av konvaljer med dikter och detaljer som gör så att romansen slås igen. Det är 100% chans.